สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความเข้าไปสงบระงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขสังขารทั้งหลายท่านผู้ฟังไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นของไม่ยั่งยืนสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้ถ้าเราเจอเรื่องที่เราไม่น่าพอใจสักเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้เราเสียใจเรื่องที่ทำให้เราโกรธอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจบ้านเมืองหรือว่าเรื่องการดำเนินชีวิตการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งมีเกิดขึ้นมาละในชีวิตของเราสมมตินะสมมติถ้ามีสิ่งที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นอย่างนี้ให้เราถามตัวเองดูตั้งหวังลองถามตัวเองดูว่าทำไมสิ่งนี้มันถึงเกิดขึ้นทำไมมันจะต้องมาเกิดขึ้นให้ฉันไม่พอใจให้ฉันโกรธให้ฉันไม่สบายใจทำไมถามตัวเองว่าทำไมไม่ใช่ว่าจะเอาไมโครโฟนของใครแต่ว่าทำไมเหตุการณ์นี้มันถึงเกิดขึ้นถ้าคนที่ไม่ได้รู้จักฟังธรรมไม่ได้รู้สนใจเข้ามาใคร่ครวญธรรมเนี่ยคำตอบที่เขาจะได้รับตามหวังโอ้มันเป็นเพราะหมอมันห่วยหมอมันรักษาไม่ดีร่างกายจึงเป็นอย่างนี้หรือว่าเป็นเพราะรัฐบาลอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเพราะสิ่งแวดล้อมหรือบางคนก็จะว่าเป็นเพราะตัวฉันนี่แหละฉันนี่มันโง่ฉันมันบุญน้อยวาสนาน้อยในคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยมันเจ็บสองรอบตั้งบังเจ็บรอบที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแม่ก็เจ็บตัวด้วยแต่มีความไม่น่าปรารถนาเกิดขึ้นรอบที่สองเจ็บใจด้วยคือถูกลูกดอกแทงสองดอกทั้งถูกแทงด้วยความเจ็บเหตุการณ์ที่ไม่ดีนั้นที่กายละทีหนึ่งที่ใจก็ถูกอีกทีหนึ่งหรือถ้าเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ใจที่ใจนี้ก็ถูกแทงสองดอกสามดอกสี่ดอกถูกทิ่มถูกแทงอยู่ตลอดใจมันก็จะเป็นทุกข์แต่ถ้าเราพิจารณาให้ดีๆท่านผู้ฟังในตัวอย่างที่ข้าพเจ้ายกมาถึงคนที่เขาไปโทษหมอบ้างโทษรัฐบาลบ้างโทษสิ่งแวดล้อมบ้างโทษตัวเองเนี่ยคำว่าตัวเองนี่คือยังมีความเป็นตัวตนอยู่ว่าตัวฉันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นหรือจะโทษสิ่งไหนที่มันยังมีความเป็นอัตตาตัวตนเนี่ยเราจะถูกแทงสองดอกเป็นอย่างน้อยนะสองดอกเป็นอย่างน้อยแต่คนที่เขามีความฉลาดหลักแหลมมองเห็นด้วยปัญญาท่านผู้ฟังจะไม่ได้เห็นโดยความเป็นตัวตนในสิ่งอื่นๆหรือแม้แต่ในตัวเองไม่ได้เห็นความเป็นตัวตนในสิ่งแวดล้อมในรัฐบาลในหมอในประชาชนหรือแม้แต่ในตัวของตัวเองเนี่ยไม่ได้เห็นความเป็นตัวตนแต่เห็นความเป็นของไม่ใช่ตนเห็นโดยความเป็นอนัตตาจะเห็นว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยถ้าเราถามตัวเองว่าทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นกับเราแบบนี้ทำไมมันไม่เป็นอย่างนั้นทำไมมันมีสิ่งที่ไม่ชอบใจให้เราเสียใจบ้างให้เราโกรธกัดเคืองบ้างทำไมเนี่ยเอาจิตที่เป็นพุทโธเนี่ยจ่อเข้าไปพิจารณาเข้าไปถามตัวเองดูเราจะได้คำตอบว่าก็เพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นเช่นนี้เองมันไม่เที่ยงอย่างนี้เองมันไม่ยั่งยืนเท่านั้นแหละมันเป็นของที่หวังอะไรไม่ได้ท่านผู้ฟังสังขารทั้งหลายเป็นอย่างนี้สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงมันก็เป็นของมันอย่างนี้แหละสังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนมันเป็นของมันอย่างนี้แหละสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้มันก็เป็นของมันอย่างนี้เพราะมันเป็นของไม่ใช่ตัวตนถ้ามันเป็นของที่เป็นตัวตนเราจะเอาสาระแก่นสารอะไรจากมันเนี่ยน่าจะได้อยู่เราจะสั่งให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่าให้มันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเลยเราจะสั่งได้บอกได้เพราะมันมีความเป็นตัวตนเช่นเราสั่งลูกน้องให้ไปทำอย่างนั้นอย่างนี้มันทำได้เว้ยสั่งได้แบบเนี้ยคือมีความเป็นตัวตนปรารถนาให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้แต่ความเป็นตัวตนนั้นไม่ได้มีอยู่ตลอดไงท่านผู้ฟังถ้ามีอยู่บ้างไม่ได้มีอยู่บ้าง นะเช่นเราสั่งลูกน้องให้ไปทําสิ่งนี้วันนี้มันทําได้ไว้แต่ปีถัดไปทําเรื่องเดียวกันให้ขายของให้ได้เท่านี้ปีที่แล้วทําได้ปีนี้น่าจะทําได้มากขึ้นเอาสั่งไปใหม่ปีนี้กลับทําไม่ได้เอาทําไมทําได้บ้างทําไม่ได้บ้างก็นี่แหละท่านผู้ฟังมันจึงไม่ใช่ตัวตนไงแต่เป็นตัวตนมันต้องทําได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นเมื่อก่อนตอนนี้หรือในอนาคตมันจะต้องเป็นไปตามที่เราต้องการได้แต่เพราะความที่มันไม่สามารถที่จะพึ่งได้ไม่สามารถที่จะเอาเป็นสาระได้ไม่สามารถที่จะมั่นคงยั่งยืนตลอดไปได้ความที่มันเป็นอย่างเนี้ยมันเป็นของมันอย่างเนี้ยมันเป็นของที่ไม่ใช่ตัวตนที่เราจะไปถือเอาหาสาระแก่นสารใดๆในสิ่งเหล่านี้ได้เลยตัมบวังไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะเป็นคอนเซปต์เป็นเรื่องราวที่เราคิดขึ้นมาในหัวโอ้ว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราคิดเสร็จเรียบร้อยละปั้นเป็นตัวเป็นก้อนขึ้นมาละมีความเป็นภพมีความไปยึดถือโดยความเป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งพวกขึ้นมาเนี่ยเห็นโดยความเป็นอัตตาตั้งแต่ตัมบวังสิ่งนี้จะทําให้เรามีความทุกข์ได้ทําไมเพราะว่าเราสามารถที่จะไปเพ่งเล็งยึดถือมันโดยความเป็นตัวตนพอเราเพ่งเล็งยึดถือมันโดยความเป็นตัวตนแล้วนี่แหละมันคือปัญหาว่าพอมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นจากที่เราหวังเช่นว่าเราหวังให้มันใช้งานได้หวังให้มีคนเอาไปใช้งานมีคนมาฟังมานับถือมาพูดจาดีด้วยแต่มันกลับไม่เป็นอย่างนั้นหรือมันไม่เป็นตามที่เราคาดหวังเอาไว้ในตอนที่ยึดถือตอนนั้นเนี่ยมันถูกลูกศรแทงแล้วแต่มันยังไม่เจ็บมันมาเจ็บมีพิษรู้สึกปวดขึ้นมาเนี่ยก็ตอนที่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่ตอนที่เราคาดหวังเอาไว้ปั่นเป็นตัวมีความยึดถือเป็นสภาวะขึ้นมาพระพุทธเจ้าจึงสอนไว้ท่านผู้ฟังว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยไม่เที่ยงแต่คำว่าสังขารทั้งหลายที่ข้าพเจ้าพูดมาตั้งแต่ตอนต้นรายการเนี่ยนะคือทุกสิ่งทุกอย่างนะท่านผู้ฟังสิ่งที่มีการปรุงแต่งมีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาไม่ว่าจะร่างกายของตัวท่านผู้ฟังเองร่างกายของพระพุทธเจ้าร่างกายของข้าพเจ้าหรือว่าเป็นความคิดที่อยู่ในหัวสมองอาจจะเป็นความคิดไอเดียทางด้านธุรกิจหรือทางด้านการปกครองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกสุขบ้างทุกบ้างญาติพี่น้องของเราความเป็นประชาธิปไตยความเป็นประเทศโลกนี้หรือในกาแล็กซี่อื่นที่ยังมีดินน้ำไฟลมมีความรู้สึกมีความหมายรู้ทั้งหมดเหล่านี้ท่านผู้ฟังมันคือสังขารทั้งหลายสังขารทั้งหลายนี้เป็นคำที่จะเรียกรวมเป็นคำเดียวก็ได้นะว่าสังขารทั้งหลายก็ได้หรือถ้าจะแยกออกมาเราก็จะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะสังขารที่อยู่ในขันธ์5ก็คือสังขารอันเดียวกันกับที่อยู่ในสังขารทั้งหลายนี่แหละแต่ว่าจะใช้ในการแยกแยะให้ละเอียดลงไปหรือว่าใช้ในคำเดียวซึ่งในคำเดียวที่หมายถึงสังขารทั้งหลายเนี่ยยังรวมถึงนอกจากเรื่องของขันธ์5แล้วก็ยังรวมถึงเรื่องของมรรค8ด้วยมรรค8ก็เป็นธรรมที่เป็นสังขารอย่างหนึ่งมรรค8นี่ก็คือปัญญาศีลแล้วก็สมาธินั่นคือศีลสมาธิปัญญานั่นแหละคือมรรค8สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นอริยมรรคมีองค์8ก็ไม่เที่ยงไม่ว่าจะเป็นขันธ์5ธาตุ4อายตนะ6ก็มีความไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมันเป็นของมันอย่างนี้เรามาทําความเข้าใจคําเนี้ยซึ่งมีความลึกซึ้งมากนะท่านฟังที่ข้าพเจ้าบอกว่าให้ถามตัวเองดูว่าทําไมคือให้ใคร่ครวญในคํานี้อยู่เท่าจํานวนรอบคําว่าทําไมที่คุณกล่าวนั่นแหละทําไมทําไมแรกให้เห็นเลยว่ามันเป็นของไม่เที่ยงยังไงทําไมมันถึงไม่เที่ยงทําไมที่2ให้เห็นว่ามันไม่ยั่งยืนยังไงทำไมมันถึงไม่ยั่งยืนทำไมที่3ให้เห็นว่ามันเป็นของที่หวังอะไรไม่ได้เนี่ยทำไมมันเป็นของที่หวังอะไรไม่ได้ทำไมเราจะได้คำตอบจากคำถามที่เราเพ่งลงไปเวลาเราเพ่งลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งตั้งฟังนั่นคือการพิจารณานั่นคือการถามคำถามว่าทำไมสิ่งนี้ถึงเป็นอย่างนี้มันไม่เที่ยงทำไมมันถึงมันไม่เที่ยงเพ่งด้วยจิตที่เป็นสมาธินั้นตั้งฟังเพราะว่าถ้าเราเพ่งลงไปพิจารณาลงไปเอาใจจดจ่อลงไปเฝ้าระวังลงไปคือถ้าจิตมันไม่เป็นสมาธิเนี่ยมันจ่อไม่ตรงมันลงไม่ได้ มันเพ่งไม่เห็นมันจะสัดสายวุ่นวายจะจ่อลงไปพิจารณาลงไปแล้วมันก็เด้งไปคิดมันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เอาแล้วนี่มันไม่ได้จ่อลงไปตรงที่ว่าทําไมมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงยังไงมันก็ดิ้นไปทางอื่นละมันจะจดจ่อลงไปไม่ได้เหมือนแว่นขยายที่สายไปสายมาเนี่ยมันจะมารวมศูนย์รวมจุดให้มันมีจุดรวมแสงจนกระทั่งมันสามารถที่จะเผากระดาษมีความร้อนเนี่ยสายไปสายมาเนี่ยมันทําไม่ได้จิตของเราจะต้องเป็นจิตที่เป็นอารมณ์เดียวจะทําอย่างนี้ได้เราจะต้องไม่ไปเพ่งที่สิ่งอื่นจะต้องไม่ไปเพ่งที่ผลว่าโอ๊ยทําไมมันไม่เป็นอย่างนั้นทําไมมันเป็นอย่างนี้อย่าไปเพ่งตรงนั้นนั่นเป็นการส่งจิตออกอย่าไปเพ่งตรงที่ว่าตัวฉันเองทําไมตัวฉันเองเป็นอย่างนี้ตัวฉันไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้ก็ยังมีความเพ่งไปที่ความเป็นอัตตาตัวตนลักษณะการเพ่งลงไปหรือการเอาใจไปใส่ในความที่เป็นตัวตนนั่นคือการที่มีจิตดิ่งไปทางนั้นท่านผู้ฟังจิตที่มันดิ่งไปในทางที่จะมีความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนมีความเห็นว่าสิ่งนี้มีในเราเราเป็นสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นของเราเราเป็นของสิ่งนี้เนี่ยไอ้ความมีความเป็นตรงนี้นี่แหละท่านผู้ฟังเรียกว่าความเป็นอัตตาถ้าจิตของเราส่งไปในกระแสของความเป็นอัตตาเป็นตัวตนไม่ว่าจะเป็นอัตตาตัวตนในลักษณะที่เป็นตัวของฉันหรืออัตตาตัวตนในลักษณะที่เป็นตัวของคนอื่นสิ่งอื่นความคิดอื่นพวกนี้เป็นอัตตาทั้งสิ้นถ้าจิตของเราเพ่งไปในทางนั้นจิตนั้นก็จะไปเกาะเกี่ยวกับอารมณ์นั้นสิ่งนั้นจะขึ้นจิตก็ขึ้นสิ่งนั้นจะลงจิตก็ลงสิ่งนั้นจะซ้ายหรือขวาจิตก็จะซ้ายหรือขวาสิ่งนั้นจะอยู่จิตก็จะอยู่สิ่งนั้นจะแตกทำลายไปจิตก็จะแตกทำลายไปด้วยเราอย่าให้จิตไปอยู่ในความเห็นความคิดที่เป็นอัตตาท่านผู้ฟังความเห็นความคิดที่เป็นอัตตาเนี่ยมันบล็อกล็อกเราไว้ทุกทิศทุกทางทุกด้านเลยเราจะเห็นว่าตาหูเป็นอัตตาก็ได้อะไรก็ตามที่ผ่านมาทางตาทางหูเราก็เห็นว่ามันเป็นอัตตาได้หมดเสียงภาพผ่านมาทางตาทางหูเราก็เห็นว่ามันเป็นอัตตาตัวตนได้เพราะตาและหูคือถ้าเราใส่แว่นเนี่ยนะแว่นเราสีแดงมองอะไรข้างนอกมันก็สีแดงหมดถ้ามองผ่านแว่นนี้ยิ่งไปกว่านั้นท่านผู้ฟังแม้แต่วิญญาณคือความรู้ที่มันโผล่ออกไปทางตาเนี่ยไอ้วิญญาณนี้มันก็มีความเป็นตัวตนของมันอยู่เราสามารถที่จะไปยึดถือด้วยความเป็นตัวตนได้ถ้าไอ้สิ่งที่ไปรับรู้สิ่งอื่นที่ผ่านเข้ามาทางตาทางหูยึดถือเป็นตัวตนได้แล้วเนี่ยอะไรที่ผ่านมาทางตาหรือทางหูต่อให้ตาหรือหูจะยึดถือเป็นตัวตนไม่ได้ก็ตามจิตที่ไปรับรู้สิ่งอื่นที่ผ่านทางตาทางหูที่มันจะยึดถือเป็นตัวตนได้มันยึดถือได้หมดเห็นเป็นความเป็นอัตตาได้หมดเอาแล้วทำไงทีนี้ทำไงถึงจะปลดล็อกหลีกหนีให้มันหลุดออกจากพันธนาการเครื่องร้ายรัดที่ทำให้เราจมอยู่ในกองทุกนี้ถามตัวเองว่าทำไมมันรู้สึกปวดใจทุกทีทำไมลูกต้องตายทำไมเศรษฐกิจต้องเป็นอย่างนี้ถามที่ไรถ้าจิตมันเข้าไปล็อกอยู่ตรงนี้มันเหมือนถูกทำโทษทุกทีเลยถูกแทงที่ใจให้มันเจ็บทุกครั้งที่เราไปคิดถึงเรื่องนี้เราจะปลดเปลื้องตัวเองออกจากพันธนาการเครื่องล็อกตรงนี้ได้ท่านผู้ฟังเอาอาวุธมาเอามาเฉาะไอ้เครื่องพันธนาการนี้ให้มันออกเอาค้อนมาตีเอามีดมาเฉาะเอาดาบมาฟันให้เครื่องพันธนาการนี้มันหลุดล่วงออกไปให้ได้สิ่งนั้นก็คือปัญญาท่านผู้ฟังไอ้เจ้าสิ่งที่มาล็อกผูกพันยึดถือให้เรามาติดกับดักอยู่ตรงนี้เห็นด้วยความเป็นอัตตาเนี่ยมันคือเจ้าตัณหาที่ออกมาในรูปของโมหะให้เราหลงติดอยู่เป็นความหลงเป็นความหลงว่าโอ้อันนี้เป็นอัตตานะเป็นตัวตนของมันอย่างนี้นะถ้าเราเห็นโดยความเป็นอัตตาตัวตนของมันอย่างนี้แล้วเราคิดว่าเราจะไปหวังเอาสาระอะไรจากสิ่งนี้คิดว่าสิ่งนี้น่าจะพึ่งได้สั่งแล้วมันน่าจะทําได้นั่นเพราะว่าความหลงคือโมหะทำให้เห็นว่ามันเป็นอัตตาน่าจะพึ่งได้เราจะกำจัดโมหะตัวนี้ได้ทุกฝังให้เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นสิ่งนี้ตามที่เป็นจริงตามสภาพของมันว่ามันไม่ใช่ตัวตนนะมันไม่เที่ยงนะสิ่งใจที่ไม่ใช่ตัวตนเอาทำไมมันถึงไม่ใช่ตัวตนถามลงไปเอ๊ะทำไมมันไม่ใช่ตัวตนเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเอามันไม่เที่ยงยังไงทำไมไม่เที่ยงถึงไม่ใช่ตัวตนเพราะว่าถ้ามันเป็นความเป็นของตนของมันเองเนี่ยมันก็จะต้องมีอยู่ของมันเองไม่ได้ข้องเกี่ยวข้องไว้กับสิ่งใดแต่เพราะว่าสิ่งที่มันมีเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันอาศัยสิ่งอื่นเป็นเหตุปัจจัยมองด้วยปัญญานะท่านฟังนะให้เห็นตามที่เป็นจริงว่า สิ่งที่เราพบเจออยู่ปัจจุบันเนี่ยมันอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นตัวของมันเองมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเอกเทศโดยความเป็นตัวตนต้องอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นเช่นลมจะพัดมาเนี่ยมันก็ต้องอาศัยความถ่ายเทของความจุความร้อนที่1เย็นที่1ร้อนอากาศก็เป็นลมพัดมาลมที่ก็ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นเองลอยๆนะมันก็มีเหตุมีปัจจัยเศรษฐกิจจะดีขึ้นหรือเลวลงไปในทิศทางที่เราต้องการหรือไม่มันก็เป็นไปตามดีมานด์กับซัพพลายคืออุปสงค์อุปทานราคามันจะขึ้นหรือราคามันจะลงมันก็เป็นไปตามตลาดมันไม่ได้ขึ้นลงด้วยความเป็นตัวตนของมันเองแต่มันต้องขึ้นกับสิ่งอื่นหรือว่าสุขภาพในร่างกายของเราความที่มันจะเจ็บป่วยบ้างความที่มันจะดีขึ้นบ้างมันก็อยู่ที่ว่าธาตุสี่เนี่ยมันปรับกันมาเป็นยังไงดินน้ำไฟลมมีความเสมอหรือไม่มันไม่ใช่ว่าโรคอยู่ๆมันจะเกิดขึ้นมาเองเป็นตัวของมันเองโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่มันเกิดขึ้นเพราะว่าธาตุสี่นี้สมดุลบ้างไม่สมดุลบ้างไฟเกินบ้างดินน้อยไปบ้างลมมากไปบ้างก็เลยทําให้มันมีโรคภัยไข้เจ็บแสดงออกมาโดยความเป็นอาพาธเหล่านี้เกิดขึ้นในกายของเรามันมีเหตุมีปัจจัยทั้งสิ้นดังหวังของข้าวอะไรที่เรารักมากจะเป็นรถยนต์แหวนเพชรกระเป๋าหรูๆรองเท้างามๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเองลอยๆเราพิจารณาดูให้ดีมันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความเป็นตัวตนของมันเองอยู่ๆก็โผล่ออกมามันไม่ได้มีต้นรองเท้าต้นรถยนต์ต้นแหวนเพชรมันไม่มีต่อให้มันมีมันก็ต้องอาศัยต้นมันเกิดแต่จริงๆมันไม่ได้อาศัยต้นเกิดหรอกมันก็อาศัยคนปรุงแต่งขึ้นมาคนทําขึ้นมาอาศัยคนเอาสิ่งนี้มาผสมสิ่งนี้นะเอาเหล็กมาผูกกันอย่างนี้โดยใช้วัสดุแบบนี้เอานี่มาประดับเข้าไปก็ออกมาเป็นแหวนนะชื่อว่าวัสดุต่างๆนั้นก็หายไปชื่อใหม่ก็ถูกเรียกขึ้นมาความเป็นแหวนก็ตามความเป็นรองเท้าความเป็นกระเป๋าพวกนี้ก็ถูกสร้างสรรค์ปรุงแต่งขึ้นมาจากสิ่งอื่นอีกเหมือนกันสิ่งที่มีการสร้างสรรค์ปรุงแต่งดมวังนั่นคือสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเพราะว่ามันอาศัยสิ่งอื่นจึงเกิดขึ้นความที่มันอาศัยสิ่งอื่นจึงเกิดขึ้นนี่แหละท่านผู้ฟังจึงเป็นความเป็นของไม่เที่ยงเพราะว่าถ้าสิ่งอื่นนั้นมันดับไปหายไปความเป็นสิ่งนั้นก็ดับไปหายไปเช่นว่าถ้าเราเอาอิฐที่เป็นวัสดุก่อสร้างนี่แหละมาประกอบกันแบบนี้เอาปูนฉาบขึ้นไปตรงนี้หล่อเป็นเสาเอาสิ่งที่เป็นหลังคามาใส่เนี่ยพอมารวมกันแล้วมันก็เรียกว่าบ้านขึ้นมาเรียกว่าบ้านความเป็นบ้านนี่ไม่ได้มีอยู่ก่อนในท่านผู้ฟังอยู่ไม่ใช่ว่าเกิดโผล่ออกมาเป็นบ้านแต่เพราะว่าอาศัยสิ่งประกอบอาศัยเหตุคือปูนด้วยอาศัยเหตุคือแผ่นกระเบื้องด้วยอาศัยเหตุคือเหล็กเส้นอาศัยเหตุคือปูนที่เอามาฉาบเหล่านี้ถึงจะรวมออกมาเป็นบ้านได้แต่พอออกมาเป็นบ้านแล้วรวมดูโดยรวมทั้งหมดเนี่ยไอ้ความเป็นปูนเป็นอะไรนี้มันไม่มีละมันรวมกันออกมาใหม่เป็นบ้านขึ้นมาความเป็นบ้านนี้ก็ถูกสร้างสรรค์ปรุงแต่งขึ้นมาปรุงแต่งนะคือสังขารนะสังขารคือการปรุงแต่งจากอะไรก็จากปูนจากเหล็กจากหินจากทรายจากแผ่นกระเบื้องพวกนี้ถ้าเอาสิ่งเหล่านี้ออกไปทีละชุดละชุดละอันละอันเนี่ยไอ้ความเป็นบ้านก็ไม่เหลือหายไปความเป็นบ้านเนี่ยท่านฟังจึงเป็นสังขารทำไมอ่ะก็เพราะมันปรุงแต่งมาจากปูนไงปรุงแต่งมาจากเหล็กไงไอ้ความที่มันเป็นสังขารปรุงแต่งมาจากสิ่งอื่นนี่แหละท่านฟังเขาเรียกว่าเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนของมันเองแต่ว่าอาศัยสิ่งอื่นแล้วจึงเกิดไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันเองนะแต่เป็นอนัตตาทำไมมันถึงเป็นอนัตตาเพราะมันต้องอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นนั่นเองเอาแล้วมันเป็นยังไงสิ่งที่เป็นอนัตตานี้มันเป็นของไม่เที่ยงอย่างนี้แหละเพราะมันเป็นของมันอย่างนี้จะไปหวังสาระแก่นสารที่ว่าจะให้มันเที่ยงมันเป็นอยู่คงอยู่จากสิ่งที่ต้องอาศัยสิ่งอื่นเนี่ยมันไม่ได้ทำไมมันไม่ได้ก็มันเป็นอย่างนี้ทำไมน่ะก็เพราะว่าถ้าสิ่งนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปไอ้เจ้านี่มันก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยถ้าปูนถ้าเหล็กถ้าแผ่นกระเบื้องมันเปลี่ยนแปลงไปมีการผุก่อนหรือมันดีขึ้นบ้านนี้ก็แข็งแรงขึ้นหรือว่าทรุดตัวลงเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยของมันนั้นๆทำไมอ่ะก็มันเป็นอย่างเนี้ยมันเป็นเหตุผลไหมล่ะไม่ยอมรับเหตุผลกิเลสทั้งฝั่งตัณหาทั้งฝั่งมันไม่ยอมรับหรอกเหตุผลนะเราจะเอาเหตุผลมาคุยกับมันเนี่ยมันไม่ยอมมันจะดีดดิ้นมันจะคาดหวังมันจะยึดถือมันจะรัดรึงเราจะทำยังไงเนี่ยนี่แหละคือประเด็นตั้งหวังว่าถ้าสมมติว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความไม่เที่ยงใช่ไหมเป็นของแบบเป็นอนัตตาถูกป่ะแล้วเราจะไปคาดหวังจากสิ่งนั้น แล้วมันไม่ได้อย่างนั้นใช่ไหมก็มันเป็นอย่างนี้นี่ใช่ไหมแล้วแต่กิเลสมันไม่ยอมใช่ไหมเราพยายามจะปรับปรุงแก้ไขสิ่งภายนอกยังไงเนี่ยมันก็คงจะได้บ้างอันนี้ก็ทําตามไปใช่ป่ะแต่ถ้ากิเลสมันไม่ยอมเนี่ยเราอย่าเอากิเลสไว้ไงให้เอากิเลสออกไม่ใช่ว่าเอาสิ่งนั้นไปทิ้งก็จะไม่สมมุติว่าถ้าสุขภาพร่างกายของเราเป็นอย่างนี้เอายกตัวอย่างบ้านเนี่ยแล้วนะเอาบ้านทําไมมันผุมันพังมันไม่เห็นเป็นอย่างที่ฉันหวังเนี่ยเพิ่งสร้างมาทําไมพังแล้วถ้าเราเพ่งพิจารณาดูให้ดีใช่ไหมก็จะเห็นว่าเออมันก็เป็นอนัตตานี่แหละมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของที่อาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นมีความเข้าใจตรงนี้แล้วนะเข้าใจละกิเลสเนี่ยท่านผู้ฟังบางทีมันดีดดิ้นออกมาได้2ลักษณะอันแรกก็คือว่าไม่ยอมใช่ไหมไม่ยอมมันต้องเป็นอย่างนี้มันอย่าเป็นอย่างนั้นไม่ได้เราอาจจะแบบพยายามจะทำให้มันเป็นอย่างที่เราหวังอันนี้เราจะทุกข์ใจละนี่คือในลักษณะที่1หรือในลักษณะที่2เนี่ยมันจะซ่อนตัวมันจะซ่อนตัวคําว่าซ่อนตัวนี้ก็คือว่าเออฉันก็ยอมรับมันไปแล้วก็ไม่ทําอะไรนะไม่แก้ไขไม่ปรับปรุงในสิ่งที่ควรจะต้องทํากิเลสมันก็ฝังตัวเข้าไปแต่มันจะมีลีลาดีดดิ้นออกมา2ขั้วอย่างนี้นะขั้วแรกนี่โมหะออกมาในลักษณะที่ทําให้เราอยู่ไม่ได้ไม่เป็นสุขมีความทุกข์นะมันจะกัดกินผุกร่อนนะหรือแง่ที่2มันจะแฝงตัวซ่อนเร้นแฝงตัวซ่อนเร้นก็ฝังเข้ามาทําให้เราแบบไม่ทําอะไรกับมันแต่บางทีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงไปนะไม่รู้จักที่จะแก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะเช่นว่าเจ็บป่วยก็ไม่รู้จักที่จะหายามาทานะกุฏิบ้านมีความเสียหายก็ไม่รู้จักซ่อมแซมเอาทําไมอ่ะเอาก็เข้าใจแล้วเป็นอย่างนั้นแหละตากผ้าไว้เปียกแล้วก็ไม่รู้จักเก็บอะไรที่มันสกปรกก็ไม่รู้จักทําให้สะอาดอ้าวทำไมอ่ะเราก็คิดว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละมันเป็นของปรุงแต่งไปหาสาระอะไรไม่ได้เน่าเน่าเหม็นๆก็เก็บไว้อย่างนั้นสกปรกไม่ดีก็ไม่รู้จักทําให้มันดีอันนี้คือกิเลสก็เอาเราสองได้เหมือนกันนั้นเราจึงต้องระวังให้ดีพิจารณาให้เห็นตามระวังที่ข้าพเจ้าพูดมานี่เป็นเรื่องของทางจิตนะทางจิตที่อยู่ในใจของเราว่าในใจของเราเนี่ยจะทํายังไงให้มีความเข้าใจสังขารทั้งหลายแต่ไม่ใช่หมายความว่าในภายนอกทางตาทางกายเนี่ยเราจะไม่ได้ทําอะไรเราก็แก้ไขไปตามเหตุเศรษฐกิจมันไม่ดีเราก็หาวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งจะขยันมากขึ้นรู้จักแบ่งใจทรัพย์ให้ถูกในขณะเดียวกันในทางจิตของเราแต่ก็อย่าให้กิเลสนั้นมันมารัดรึงกัดกินหัวใจของเราให้เราเจ็บเป็นดอกที่2ดอกที่3อย่าให้มันเก็บตัวซ่อนเร้นจนกระทั่งออกมาทางกายวาจาในลักษณะที่ไม่ทําอะไรเป็นคนอิรุ่ยฉุยแฉหาสาระแก่นสารไม่ได้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นคนเราต้องมีแก่นสารท่านผู้ฟังพูดมาเนี่ยมันเหมือนขัดกันนะบอกว่าสังขารหาสาระแก่นสารไม่ได้อะไรมันบอกให้มีสาระแก่นสารแก่นสารสาระอยู่ที่ไหนท่านผู้ฟังตอนนี้เราจึงต้องรู้จักแยกแยะด้วยว่าสังขารถ้าเป็นขันธ์5นี่แหละมันหาสาระแก่นสารไม่ได้แต่ถ้าเป็นมรรค8นี่มันเอาประโยชน์ได้พระพุทธเจ้าจึงแยกกันท่านผู้ฟังแยกกันว่ากิจที่ควรทําในเรื่องของขันธ์ทั้ง5กับกิจที่ควรทําในเรื่องของมรรค8มันต่างกันถึงแม้มันจะเป็นของที่เป็นสังขารเหมือนกันมีการปรุงแต่งเหมือนกันแต่สาระมันมีน้อยมีมากต่างกันมีความไม่เที่ยงเหมือนกันมีความเป็นของที่เป็นอนัตตาเหมือนกันแต่สาระมีน้อยมีมากต่างกันขันธ์5นั้นมีสาระไหมมีน้อยมีโทษไหมมีมากมรรค8ล่ะมีสาระไหมมีมากมีโทษไหมมีอยู่แต่น้อยเราจะเถียงไม่ได้หรอกว่าเอ๊มรรค8นี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงคือมันไม่เที่ยงเอางั้นมรรค8เป็นอนัตตาหรือไม่ใช่อนัตตามันเป็นอนัตตาเราจะเถียงไม่ได้เลยเพราะคุณสมบัติมันเป็นอย่างนี้แต่สิ่งที่เราต้องรู้จักการแยกแยะก็คือว่าอันไหนมีโทษอันไหนมีประโยชน์อันไหนมีโทษมากอันไหนมีโทษน้อยอันไหนมีประโยชน์มากอันไหนมีประโยชน์น้อยเอาสิ่งที่มันโทษน้อยๆหน่อยเอาสิ่งที่ไม่มีประโยชน์มากๆหน่อยการกระทําไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจให้ไปในทิศทางนี้ตามหวังให้ไปในทิศทางที่จะเกิดอรรถประโยชน์ทั้งต่อตัวเองด้วยต่อผู้อื่นด้วยต่อทั้งสองฝ่ายด้วยอะไรที่มันจะเกิดประโยชน์และมีโทษน้อยหน่อยเดินมาตามทางมรรคตามหวังทางที่จะมาสู่ความดับไม่เหลือของเจ้าตัณหาเนี่ยจะมีประโยชน์มากกว่าจะมีโทษน้อยโทษนี่ก็จะลดลงลดลงประโยชน์นี่ก็จะมากขึ้นมากขึ้นตามลําดับแห่งการปฏิบัติที่เจ้าตัณหานั้นมันลดลงลดลงตัณหายิ่งมีมากประโยชน์มันจะยิ่งน้อยโทษมันจะยิ่งมากแต่ถ้าตัณหาลดลงประโยชน์จะยิ่งมากโทษจะยิ่งน้อยลง ทางไหนที่จะเป็นไปทางที่ให้ออกมาจากตัณหามาทางมรรค8ถ้าเราหันกลับหลังเดินไปตามทางตัณหาเนี่ยกิเลสมันจะมากขึ้นโทษมันจะมากขึ้นประโยชน์ที่จะได้รับมันจะน้อยลงแต่ถ้าเราหันมาเดินมาตามทางมรรคมีทางศีลสมาธิปัญญาโทษนั้นจะลดลงลดลงสิ่งที่เป็นกิเลสในใจของเรามันจะน้อยลงน้อยลงพอตัณหาน้อยลงกิเลสน้อยลงประโยชน์ก็มากขึ้นโทษก็ลดลงเป็นไปตามลำดับขั้นตอนของการปฏิบัติที่มันจะลดลงทุกขั้นตอนความทุกข์เนี่ยท่านผู้ฟังพอมีความทุกข์ลดลงทุกขั้นตอนของการปฏิบัติสุขก็จะมีมากขึ้นไม่ว่าเราจะอยู่ที่ทำงานที่บ้านเราเจอหมดมีหมดท่านผู้ฟังสังขารสังขารมาในรูปแบบไหนดูให้ดีเพ่งให้ดีเอาใจจดใจจ่อเล็งให้ถูกต้องสังขารอะไรสังขารอะไรสังขารแบบไหนสังขารแบบไหนสังขารแบบที่มันจะทำให้เรายึดถือ เห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงไอ้ความเป็นของไม่เที่ยงเองนี่แหละคุณสมบัติของมันเองนี่แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องเอาไว้ก่อนมันเที่ยงไหมเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงแต่มันให้เกิดประโยชน์เราจึงต้องเล็งดูให้ดีตั้งหวังไม่ได้เล็งเห็นโดยความเป็นตัวตนแต่เล็งเห็นถึงความที่มันไม่ใช่ตัวตนตรงไหนให้หาให้เจอให้เห็นเครื่องหมายตรงนี้เห็นเครื่องหมายของความที่มันเป็นของไม่ใช่ตนเห็นเครื่องหมายของความที่มันไม่ใช่เป็นตัวตนของมันเองเห็นเครื่องหมายของความที่มันจะต้องอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นคือเห็นเครื่องหมายของความไม่เที่ยงนั่นเองมันอาศัยอะไรมาจึงเกิดเพราะว่าตรงนั้นแหละเห็นแค่นี้แหละปัญญามันจะเกิดว่าโอ้มันเป็นอนัตตาเว้ยมันไม่ใช่เป็นอัตตาเว้ยมันเป็นของไม่เที่ยงสิ่งไหนที่มันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นของมันอย่างนั้นเห็นแค่นี้แหละท่านผู้ฟังมันเพียงพอแล้วเพียงพอเพื่อที่จะให้เกิดความหน่ายเพียงพอที่จะไม่เกิดความคลายกำหนัดเพียงพอที่จะไม่เกิดความหลุดพ้นหลุดพ้นอะไรหลุดตัณหาเนี่ยมันหลุดร่วงลอกถอนออกไปพ้นจากอะไรพ้นจากสิ่งที่เราจะไปยึดถือนั่นแหละใจของเราจะมีความสบายแค่นี้มันพอจริงๆถ้าให้เราเห็นเครื่องหมายให้ถูกต้องเห็นให้มันถูกจุดว่าโอ้ยไอ้สิ่งที่มากระทบของเราเนี่ยมันอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นนะมันไม่ได้เป็นตัวของมันเองนะตรงไหนตรงไหนเพ่งลงไปพิจารณาลงไปถามตัวเองลงไปว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้เราเห็นถึงความที่มันเป็นของไม่ใช่ตนมันทำไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะมันอาศัยสิ่งนั้นสิ่งนั้นคืออะไรถ้าแค่ว่าจากสิ่งนี้เปลี่ยนแปลงไปเป็นสิ่งอื่นเพราะอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเห็นแค่ความที่มันเปลี่ยนแปลงไปตรงนี้นิดเดียวจำฝังตรงนี้แหละคือปัญญาแต่ความที่มันแตกต่างกันตรงนี้ที่มันเปลี่ยนแปลงไปตรงนี้บางทีรอยต่อมันเนียนมากเราจึงต้องระวังเพราะว่ารอยต่อที่มันเนียนๆให้มันเห็นเหมือนกับว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันถูกเชื่อมถูกต่อถูกยึดเอาไว้นั่นด้วยตัณหาและอวิชชาตัณหาเนี่ยจะเป็นตัวประสานรอยต่อไม่ให้เราเห็นว่าอ๋ออันนี้มันแตกต่างกับอันนั้นยังไงแม้เห็นเป็นก้อนเดียวอันเดียวกันมันก็เลยจะทำให้มีความไม่เห็นความเป็นของไม่เที่ยงเราจึงต้องเพ่งดูให้ดีตั้งหวังเอาใจจดจ่อลงไปเอาใจพิจารณาลงไปให้เห็นถึงความที่มันไม่ใช่ตัวของมันเองนะมันมีสิ่งอื่นจึงผลักดันกันมาให้เกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอะไรท่านผู้ฟังของที่เป็นของแข็งของเหลวก๊าซจับต้องได้นี่ก็อาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นของที่จะเป็นความคิดนึกความรู้สึกภายในใจของเราเรานั่งสมาธิบางทีปวดแข้งปวดขาเอาปวดแข้งปวดขาความปวดนี้มันอยู่ตรงไหนเพ่งลงไปเนี่ยมันไม่ได้อยู่ๆเป็นก้อนโผล่ขึ้นมาแต่เพราะมันเป็นสารเป็นกระบวนการทางชีวเคมีที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราเฉพาะจุดตรงนั้นตรงนั้นเอาสิ่งนี้มาได้ไงเอาแค่เห็นแค่ว่ามันไม่ได้เป็นตัวของมันเองนะความปวดเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่อาศัยกระบวนการทางชีวเคมีเป็นสารเคมีเป็นไฮโดรคาร์บอนที่ผลิตออกมาเพราะสิ่งนี้สิ่งนี้เอาแค่นี้เห็นแค่นี้ว่ามันเป็นคนละสิ่งกันว่ามันเป็นของที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นว่ามันไม่ใช่เป็นตัวของมันเองแต่มันต้องอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นความปวดนี้จะมีอยู่ก็เมื่อกระบวนการทางชีวเคมีนี้มันยังเกิดขึ้นไอ้ความปวดนี้มันหายไปก็เมื่อกระบวนการทางชีวเคมีในร่างกายของเรามันหายไปจางคลายไปเนี่ยมันไม่เที่ยงไหมล่ะมันเป็นของที่เราเห็นได้เต็มๆด้วยตาทั้งสองข้างที่พิจารณาเกิดขึ้นเป็นดวงตาคือธรรมะในใจของเราได้ไหมเราจะเห็นได้ดมฝังด้วยจิตที่เป็นอารมณ์เดียวด้วยจิตที่คอยจดจ่อไว้ให้มันมีพลังจดจ่อตรงไหนจดจ่อตรงที่มันมีปัญหานั่นแหละมีทุกข์ที่ไหนดมฝังมีปัญหาที่ไหนนั่นแหละธรรมะอยู่ตรงนั้นมีความวุ่นวายที่ไหนนั่นแหละธรรมะอยู่ตรงนั้นเราจะไม่สามารถที่จะเห็นธรรมะได้เลยตามหวังถ้าไม่มีความทุกข์ถ้าไม่มีเครื่องมาทดสอบอยู่นิ่งๆชิวๆสบายๆอาจจะเห็นธรรมะโอ้อย่าพูดเลยเหมือนคนปฏิบัติสมาธิเนี่ยผ่านทางอินเทอร์เน็ต Google เนี่ย นั่งคลิกนั่นคลิกนี่คิดว่าตัวเองปฏิบัติแล้วมันไม่ใช่ไงท่านผู้ฟังมันจะต้องจุดที่เราเจอสิ่งที่จะทําให้เราเห็นความทุกข์อยู่ที่ไหนตรงนั้นแหละเราจะเห็นธรรมะได้ตรงนั้นแหละจะเป็นเครื่องทดสอบที่ให้จิตของเรานั้นดูซิว่ามันสามารถที่จะเห็นได้ไหมสามารถที่จะเห็นความเป็นของไม่เที่ยงเห็นความเป็นของไม่ใช่ตัวตนเห็นความที่มันเป็นอนัตตาความรู้ของพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกไว้ว่าสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นของที่หวังอะไรไม่ได้เนี่ยอันนี้เป็นปัญญาของท่านที่ท่านเห็นแล้วท่านเห็นแล้วกําหนดบทเพียรชนะบอกให้เรามาเรารับสิ่งนี้มาเป็นข้อมูลมาเรารับเป็นข้อมูลแล้วแยกแยะทําความเข้าใจละอันนั้นเป็นความรู้ของเราความรู้ของเรานี้จะเกิดเป็นปัญญาของเราได้ปัญญาในการที่จะเพ่งลงไปพิจารณาลงไปตรงจุดนั้นว่าจุดนี้มันไม่เที่ยงอย่างนี้ตรงนี้แหละท่านผู้ฟังเราจะทําให้มันเป็นปัญญาของเราได้ด้วยใจของเราเองสิ่งนั้นต้องมากระทบจิตของเราสิ่งนั้นต้องมากระทบกระเทือนที่ใจของเราพอมากระทบกระเทือนที่ใจของเราแล้วเราเห็นด้วยปัญญาชัดเจนปัญญานี้จะเกิดขึ้นที่จิตนั่นเองเกิดขึ้นในจิตเกิดขึ้นในใจเมื่อเกิดขึ้นในจิตในใจแล้วจะสามารถที่จะยกจิตยกใจนี่แหละให้คลายกำหนัดได้ให้หลุดพ้นได้เราจะมีความเข้าใจอยู่ในใจเลยว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความเข้าไปสงบระงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร